Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach punktualnie godzina czwarta. Dziś 24 lipca. Środa to 206 dzień roku. Do końca pozostało 160 dni, a słońce wzejdzie o godzinie 4:45, czyli dokładnie za 45 minut. Zajdzie o 20:39. Imieniny obchodzą dzisiaj Krystyna, Kinga i Krzesimir. Najlepsze życzenia dla wszystkich. Kłaniamy się o poranku, o wczesnej porze. Beata Wolska, realizująca audycję, i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Oh,

oczy krzyczą, wbiją się w ciebie tak, że nawet myśli masz podrapany. Tracisz tu, nie usłyszysz mnie. Usta milczą, oczy płoną. Pytasz co jest, odpowiadam, że nie chcesz wiedzieć. Gdy z dnia na dzień zatęsknisz za mną, na cieku jak luz stanę się. Od kiedy straciliśmy kosmos, ja już jestem inny gwiazd. Żółty mi nie jest. Gdy z dnia na dzień zatęsknisz za mną, na cieku jak luz stanę się. Od kiedy straciliśmy kosmos, na Rosalie Leo Martini, Iluzja w Trójce Kwadrans po godzinie czwartej, a przed nami już za chwilę nowy singiel Ray, czyli 27, a właściwie jeszcze 26-letniej wokalistki, która wydała singiel zatytułowany Genesis Part 2. Prócz tego, że utwór pojawił się w serwisach streamingowych, jest dostępny także jako 7-calowy winyl. Nie ukrywam, że jest to mój ulubiony nośnik. Mam w zanadrzu sporo winyli, aczkolwiek dzisiaj z winyli nic nie będzie, ale będzie już za moment singiel Ray. Utwór muzyczny, z którego jestem bardzo dumna i nad którym ciężko pracowałam, tak powiedziała Ray. Ten utwór to praca pełna miłości, nad którą skupiam się od 2022 roku. Popracowałam nad nią, przeanalizowałam, zastąpiłam, przerobiłam i z pasją wyrzeźbiłam go. Jak powiedziała w wywiadzie tuż przed premierą singla, jest taki cytat Nili Simone, który jest dla mnie wszystkim. Obowiązkiem artysty jest odzwierciedlanie czasów i sądzę, że najlepszym sposobem, w jakim mogę to zrobić, jest moja sztuka. A ja starałam się, co w mojej mocy, aby zrobić to w utworze. Wewnątrz mojej drogiej Genesis. W trakcie ostatniego rozdania Brit Awards Ray dostała statuetki w kategoriach za najlepszy brytyjski album roku, za album My 21st Century Blues, za piosenkę Escapism, a także w kategorii brytyjski artysta, artystka roku, najlepsza artystka, najlepszy artysta R&B, najlepszy nowy artysta, nowa artystka, najlepszy autor, autorka piosenek. No, cała masa nagród powędrowała do Ray. Jest ona pierwszą kobietą w historii Brit Awards, która wygrała w tej ostatniej kategorii, czyli najlepszy autor, najlepsza autorka piosenek. Genesis Part 2 i Ray przed nami w programie trzecim Polskiego Radia. At the door again, you know he'll beat the door down till you let him in the room. Since you already acquainted, you skip the foreplay, grips you at the neck as you prepare to be screwed. You try to muster a flare to tell somebody you're sinking, but anxiety is an index finger pressed to your lips. A whiskey bottle, it whispers, since you're already bitter. A cocktail fit for a quitter. Come here and give me a kiss. I see a sad little scenario in the mirror. My pictures to make my waist look slimmer, make my look bigger, so that I'm someone you aspire to. Let me in your algorithm, please. I know I'll only be important if I'm someone you would like, follow, share, and subscribe to. If you're thirsty like me, make some pity with some self-hate. Stir it up, then add 12 ounces of rosé. Time, make the glass half empty and drink it down. Close words and the insecurities, here lies a story, little soul. She doesn't even know what to pray for. Still just a heartbroken, but I trained at the back of the nightclub. I did for the bathroom floor. I wish I could call my ex. He would know just what to say. He don't say nothing at all now. I did in my head. The only thing I relied on him to do is stay declining my calls now. Government lies, discrimination, hating ourselves. Why hope? Why keep going? Why try? Why? Genesis 1 verse 3. I'll dry my eyes. The only thing which darkness cannot coexist is the light. See a sad little sinner in the mirror. The devil works hard. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol. So finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to places you will be from. Closing time, this room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exit. I hope you have found. Some other beginnings and yeah, I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Coś mi świta w Trójce i wielki przebój z lat 90., dokładnie z 1998 roku. Closing Time, który znalazł się na szczycie list przebojów i zdobył Grammy Awards, czyli nominację do nagrody Grammy. Ten utwór to utwór, który na pewno zdobył wielką popularność, a zespół po tym, jak nagrał tę piosenkę, zrobił sobie przerwę. Wokalista Dan Wilson zyskał ogromne uznanie, współpracował z innymi artystami, między innymi z The Chicks, a także z Adele, który to oczywiście bardzo owocny album przyniósł wielki hit Someone Like You. To był właśnie jeden z tych jak najbardziej wskazanych kawałków na płycie Adele, przy których to Dan Wilson współpracował. Closing Time to jest wyjątek, jak powiedział w jednym z wywiadów. Zespół powstał z zamiarem dobrej zabawy, nie ciężkiej pracy i tworzenia utworów, które mogłyby się stać singlami popowymi. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że napiszę utwór, którego ludzie będą słuchać i cytować 25 lat później. To jest po prostu dziwaczne. Nie dość, że to nie zdarza się wielu utworom. Closing Time i Semisonic za nami, w Trójce przed nami. Już teraz Karaś i Rogucki i ich bezpieczny lot w Coś mi świta w Trójce. Będziemy mieli proste drogi. wieczny lot. I właśnie jak mu się teraz zaczynał od nowa. Od jednego do drugiego twojego słowa. You're giving me heart, heart. You're give me supernatural. Give me joy, joy, joy. Give me life, life. Siedem minut oddziela nas od godziny piątej. Nie będę ukrywał, że ten utwór bardzo często gości ostatnio w moim aucie. To Jamie XX i Robin Life. Budzimy do życia, drodzy państwo, i zapraszamy do fajnych utworów, które na pewno zwiastują coś nowego w muzyce. I to jest jeden z takich utworów, który to pojawił się 17 czerwca. Jest to także pierwsza wielka premiera Robin od czasu jej albumu Honey z 2018 roku. Robin ma dość znany głos i z pewnością wielu z was kojarzy ją z różnymi produkcjami, nie tylko związanymi z muzyką elektroniczną. W każdym razie Live pojawi się na niedawno ogłoszonym, długo oczekiwanym albumie Jamie'ego XX in Waves, który ukaże się dokładnie 20 września nakładem wytwórni Young. Chcę po prostu zobaczyć, jak Live sprawia, że ludzie tańczą tego lata, powiedziała Robin w jednym z wywiadów. Nie mogę się tego doczekać. Jamie jest tak genialnym twórcą. Cieszę się, że mogę być częścią jego albumu. Live to również zmiana w kierunku produkcji dla londyńskiego DJ-a i producenta. Ten utwór pochodzi z gatunku New Disco z soczystym wokalem House Robin. Natomiast przed nami już za chwilę jedna z nowości z innego gatunku muzycznego. Grupa Divorce i My Room. My Room to oda do bezwarunkowej miłości. Teksty są naprawdę jednymi z najbardziej emocjonalnych, jak mówi wokalista i basista grupy Tiger Cohen Towel. Myślę, że znajomość może być czasami przerażająca, a bycie naprawdę zauważonym może sprawić, że postawisz mury między sobą a ludźmi, z którymi chcesz być najbliżej. Ile w tym życiowej prawdy? My Room jest kontynuacją ostatniego singla Girls i pokazuje, jak zespół ponownie łączy siły z producentką Catherine Merks. Zespół niedawno podzielił się także informacjami na temat ich trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii, która odbędzie się już w październiku. Divorce i My Room przed nami w Radiowej Trójce. Look at the stars, babe. There's nothing worth a visit past Mars, babe. Our best to plan, but a carriage off its tracks comes down hard, babe. There's nothing like the limit to your love, but hey, I'll meet you in my dreams, and even then we're vacant. I see sun come through the trees. Is it coming out? On my sofa.

programie Trzecim Polskiego Radia. Yeah. to utwór po tak zwanej aktualizacji, bo oryginalnie powstał w 2018 roku, to Reason Why, utwór duetu R&B BC Kingdom, a także producenta Sophie, piosenkarki, autorki tekstów Kim Peters. Po raz pierwszy ten utwór pojawił się na festiwalu Form 13 maja 2018 roku po premierze innego utworu we współpracy z Peters, 1-2-3 Days Up. Sophie zaprezentowała teraz nową wersję tego utworu, no i całkiem przyjemnie brzmi, a właściwie zabrzmiał na antenie Trójki. Za 8 minut będzie piąta przed nami, natomiast Irlandczycy z formacji Fontaines DC, którzy to w kwietniu tego roku wydali świetny singiel zatytułowany Starburster. Starburster to utwór irlandzkiej grupy rockowej Fontaines DC, który jest głównym singlem z ich czwartego albumu studyjnego zatytułowanego Romance. Ten utwór był także pierwszym singlem grupy na UK Singles Chart i osiągnął na tej liście dokładnie 59. miejsce. Ten utwór został napisany o ataku paniki, którego doznał frontman formacji Grant Chetan na jednej ze stacji metra w Londynie. Starbuster to jest świetne połączenie art rocka, a także elektroniki i hip-hopu, czyli coś, czego w nowej muzyce chyba bardzo potrzebujemy. Starburster i już teraz Fontaines DC w Trójce. I will follow. I'm gonna hit your business.